waliyakum na jog moom mi na ma julli maaxa ànd ak liqaam bi aw ba adaxa wala ci gannaaw liqaam ba bi qadri taaxat ci kem kàttan. Maana yow mi nga xam ne liqaamoo dangaa bëgg ànd ci julli ko rek, bu la neexee ñu tàmbalee liqaam nga daal di jóg, bu la neexee bàyyi ba ci biir nga door a jóg, bu la neexee bàyyi ba liqaam bi daanu nga door a jóg. Mu des nag moom mi nga xam ne mooy liqaam, wala salaa bi wax naa wa amma huwa fa yundabu lahu qiyaamuhu qablaha wala tabtulu bi julusihi xaalaha wa in xaalafa al manduuba. Maanaam moom mi liqaam ci boppam dañoo sopp mu taxaw balaa tàmbali liqaam bi. Bu demoon bay liqaam toog nag bàyyi na lu ñu sopp waaye du toog. Faslun li ab dog la, dog boobu dafa aju ci fi bayaani charatayni min shuruti sihati salaati wa huma taharatu al hadasi wal khabasi wa ma yunasibu at taniya min ahkami ruaf. Daa bëgg wax ne dafa bëgg leeral ñaari sart ci sarti wér julli, te mooy laabuk xadas ak laabuk xabas. Laabuk xadas moom moo xam toj mu ndaw la, moo xam toj mu mag la, mënta ñàkk. Su fekkee amuloo koy defee ci genn wet dañoo waxoon ne julli ga wàcc na la. Waaye soo ci xasi am pexe moom fàtte mbaa nelaw mbaa dara du teemu war la. Xabas nag moo gën a woyof, dañoo waxoon ne bu xasee fàtte mbaa nga tëli ko rek moom boo julle itam mu baax. Xanaa rek buñ ci dee wax dara yi mooy baamu ci waxtu mbaa yooyu, waaye du ko tee baax. Wa shurutuha salaasatu aqsaamin shurutu wujubin faqat wa shurutu sihatin faqat wa shurutu wujubin wa sihatin maan. Fa shurutu wujubi faqat isnaani albuluuxu wa adamul ikraahi wa shurutu sihatiha faqat xamsatun attaharataani wal istiqbaalu wa satrul xawrati wal islaamu wa shurutuhumaa mahan sittatun buluuxu daawati wal xaqlu wa duxulul waqti wa wujudu ttahwari wa adamul nawmi wal xaflati wa adamul xaydi wal nifaas. Fii nag dafay waxaale lu aju ci laabu xabas muy ko ñaareel ki, te mooy mbori. Xam nga mbori sobe la. Ku tàmbalee ci shurita sarteef na li salaatin ñeel julli, taxaaratu xadasin laabu xadas wa xabasin ak xabas. Nee na boo dee julli dangay fexe ba bañ a julliwaale jëmmi sobe, loolu mooy xabas. Ba noppi itam nga amee laabuk xadas. Xadas waxoon nañ mooy lan? Mooy su la jàpp waree mbaa tiim lu la ci war nga def ko. Su fekkee ne sangu farata moo la war itam nga sangu farata, loolu mooy laabuk xadas. Laabu xabas moom moo gën a woyof, ndax waxoon nañ ne soo ko fàttee ba julliwaale sobe ba sëlmal mbaa mënoo ko ñàkk julliwaale du tee julli ko baax. Loolu na wuute naag laabuk xadas. Maanaam mel ne bu la jàpp waree wala sangu farata wala tiim nga fàtte ko nag defoo ko dem julli, ko itam julli ga du baax. Saa yoo ko fàttlikoo rek faa war a defi loolee la war, te baamuwaat julli ga. Wa in raxafa ndeem bori na xablahaa ci jëkk tàbb ci julli gi, wa daama te mu sax moom bori ma axra kon mu yeexe li aaxiril ixtiyaar yi ba ca mujj muxtaar ma wa sallaate mu julli. Daa wax ne su fekkee julli daa jot yow nag ngay bori, waaye jàpp nga ne sa mbori moom dana jeex balaa waxtu wee jeex, kon yow doo sañ a julli fa saasa. Faaw de aajowoo nga yéexamtal bu mujju waxtu ba jot. Su mbori mi jeexee nga raxas ko julliwaale ak laab, su fekkee nag la nga yaakaaroon amut. Mbori mi jeexul nag kon nga daal di julliwaale rek sobe si muy deret ji, ndax loolu ngant la. Aw fiiha wala mu bori ci biir julli gi, boo xasee tàmbalee julli ba noppi far door a tàmbalee bori. Wa in xiidan ak doonte julli xiid la, aw janaasatan wala doonte julleeg néew la, wa dannate mu jort dawaamahoo sox saxuk mbori ma saxuk mbori ma lëhoo ba ca mujjug waxtu wa atam maha kon motli ko. Nee na boo tàmbalee julli daal di gis mbori mi génn, moo xam jullik farata la wala sax mu jullik xiit korite mbaa tabaski wala mu julleeg néew. Nee su fekkee dangaa jàpp ne mbori mi moom ba kera waxtu mi jeex mbori mi du fi jeex, fekk mu julli juróom ba bokk ba kera ñu nopp ci julli xiit gi ba julli néew gi borom du fi jeex su boobaa kon na ngay wéy rek ci julli ga noona julliwaale soppe sa ndax loolu ngant la. Wax jim njëkk wax mooy bu fekkee ne laata ngay julli laata ngay tàmbalee julli nga gis bori bi kooku moom bu fekkee jàpp nga ne dana fi jeex balaa waxtu wee jeex kon na ngay nëgganiku mujjug waxtu wa. Waaw bu fekkee yaakaaroo ne dana fi jeex nag kon say boo dal julli fa saasa kon loolu mooy soo boree njëkk ngay tàbbi ca julli ga. Boo xasee tàbbi ci julli gi ba noppi nag am bori dikkal la da ngay seet ba xam yaakaar nga ne day sax di wéy am dina gaaw a jeex. Bu fekkee ne day jullik farata da nga jàpp ne ba kera waxtu yi jeex moom mbori mi tàmbali du fi jeex kon da ngay wéyale julli ga ànd ak mbori ma ndax jekki di ko dëgg amu ci njariñ. Ba tey sax bu doon jullik xéet gi mu wax ba jullik néew itam nga jàpp ne mbori mi day wéy ba kera ñuy sëlmal ci jullik xéet ga ba jullik néew ga itam kon da ngay wéy rek noonu ci julli ga ndax dëgg gi amul njariñ. In lam yulattix ndeem naruta taqal farsha masjidin laltaayu jàkka maanaam bu ñu nee degam yaakaaroo ne bori mi dana jeex say boobee ci julli gi dañ ciy settee nag bu fekkee foofa day jàkka dañ laltaayu ko ñu ragal ne da nga taqal laltaayu jàkka ja waa su boobaa kon faawu da ngay dëgg ak doonte waxtu daa xat sax du tee nga dëgg ndax bañ a taqal laltaayu jàkka ja. Mafhumu farsin jim wax dane farsa masjidin mu ne mafhumu farsin anna xawfa taltixi turabihi aw hasbaihi aw balatihi la yujibu qathaha wa huwa kadhalika fa yutimuha fi. Nee na kon bu fekkoon ne jàkka ja suufus kese la mbaa ay doj dong la mbaa karo la ndax karo daa yomb raxas su boobaa boo ragalee ne da nga ko taqal deret ci sa mborom itam du tax nga dëgg julli gi ngay wéy rek ba noppi raxas deret ja fa taxoon. Wa aw ma a sañ naa junj léeg-léeg sax itam mu war li xaw fi taaddihi ngir ragal loroom ga aw talattuxi sawbihi wala taqu ku yéeréem ya laa jësadihi du caageenu yaramam. Daa wax ne bu dee julli ba noppi mbore mi dikk mu jàpp ne bu sëggeeru koo wala mu sëgg sujjoot mbori mi dana ko gand ba andil ko lor ci wérit gi yaramam ci wéru yaramam wala ay yéeréem dana ci taq taqaay boo xam ne bu ko fóotee mu yàqu su boobaa kon day bañ a rukkoo bañ a sujjoot te mépp mooy junj rek rukkoo ba ak sujjoot ba. Waaye nag bu fekk yaramam dong la ragal ni dana taq ba ay yéeréem sax xëy na dana taq waaye bu taqee itam bu ko fóotee du yàqu waaw su boobaa kon day rukkoo te sujjoot. Tax sara bu ñu wax naa in kaana yufsiduhu al ghaslu xifzan lil maali wa illa atammaha bi rukkohiha wa sujudiha. Waaw bu fekkee ne fóot yéere ci deret ji day yàq yéere waaw kay loolu mooy tax mu sañ a junj rukkoo ak sujjoot. Waaye bu fekkee ne mënees na ko fóot te du yàqu wala mu yaram moom faaw kon day rukkoo sujjoot. boo xoolee sara bi mu ne wa yajibul imaau in zanna halaakan aw shadida adan wa yundabu in xaafa maradan xafiifan. Waaw boo ragalee ne boo rukkoo mbaa nga sujjoot sa bakkan des ca mbaa nga gaañ lu metti kon su boobaa bañ ngaa rukkoo bañ ngaa sujjoot lu warle doon ci yow. Soo ragalee nag tawat ji woyof rek nag kon bu la neexee rukkoo mbaa nga sujjoot waaye nag sopp nañ nga bañ koo def daal ndax bañ lor ju woyof jooju. Wa in lam yazunna ndeem jurtul nag saxuk mbori ma war a soxate muy seeb rek yem ci fatalahoo kon mu baram ko bi anaamil yusraahu ci kóoli baaraami loxob càmmooñam. Dafa wax ne bu fekkee dangaa dem bay julli tàmbalee bori waaye bi yoon nag moom dangaa jàpp ne mbori mi dana deñ bi nga weesoo dangaa jàpp ne day sax ba waxtu yi jeex waaye tey dangaa jàpp ne moom mbori mi dana fi deñ ci waxtu wi kon dañuy seet ba xam day génn ndànk-ndànk te muy seeb wala day yol wala muy toq. Su fekkee day seeb rek kon da nga koy baram ndànk-ndànk ci sa kóoli baaraam ci sa loxob càmmooñ ñi nga xamee ne moom lañ koy barame nak ci boko day gatal da ngay wax ne rek ni gam loxop chamoy lañ wax ko lu baramu dey ba ci loxop chamoy ba mom ngay duggal ci sa bakkan su ko defé nak dal di set ñenti baramu ci dess baramu sanikay baramu digutu baramu ndombur baramu sangaleñ sa yu duggalé rek baramu dey loxop chamoy bi ci pahum bakkan bam tak deret sebo ko li baram ya nga xamni ñoo vété kaw nga ñëkke baramu sanikay ba dal cey takal la nga ñëkke genné so duggalaté baramu dey ba ca bakkan bu bam tak deret nga dem ci koolu baram bu fété kaw ca baramu digutu boko defaté def ko ca baramu ndombur boko defaté def ko ca baramu sangalay nga xamni kon boko dé sét duul nga ciatum baramu dey loxof chamoñ bi ci bakkan bu bam tak deret té légui takal nga mbolem ñenti baramu ci dess seen koolé ci kaw takal nga leen bu faté né baramu nek da am ñetti kool té koolé ci kaw nga ñëk takal su fekké ni baram bu nek koolam bu fété kaw takna nga ñëw na ci kool yi nga xamni mo nek ci digg bi momi da nga ñëkke baramu sanikay koolu digam tek ca baramu digutu kool ba ci digg ba tek ca baramu ndombur kool ba ci digg ba mujjé nak baramu sangaleñ kool ba ci digg ba nga tak fofu nak ne la nga xamni mo tak ca kool yi nga xamni ñoo fété kaw waaw loolu mom doon ci ëppono dëramit du tay jéggal nañ lako du tax nga dëgg julli ke waye li nga xamni mom nga takal ci kool yi nga xamni mo nek ci digg bi nak su ëpp dëram mom nga dëgg julli ke ndax yow li nga japp legi moy fi nga tollu mbori mi dana fi jeex te kon man nga bañu ci walé deret kon nak su boba da ngay dëgg ndax li nga jéggalon bu lu tollo ko dëram legi wess nga ko kon ngay dem dëgg julli ke dem raxasi ko motax mu ne fa insaadu dem ëpp na han dirhamin walis ab dirham qata ha kon mu dag julli ga moy ndagam ne nga yow sa mborom mi dana jeex ci li nga japp ci bala waxtu way jeex mborom mi dana fi jeex te dina tak fim dolu ni mom mu ci koli ci baram yi ci digri ëpp na ab dirham a kon say bo dag julli gi dem raxasi ko ndax julli gi yaquna ka an lattaqahu niki bu takale bopam ka an lattaqahu modi li nga takal ci say sir ba ci sa yaram bopp legi ëpp na dërëm a soo ba itam faaw da ngay dëgg dama waxtu yaat na te amna loko mëna raxasse wa kon faaw da ngay dëgg al khashiya wala mu ragal talawu sa masjidin rexuk jaqa rexuk jaqa manam takal jaqa ji dëret dal rex baat wolof la manam su fek japp nak ne sa yo xamne japp nga ne bo ngey ci julli gi da nga takal jaqa ji dëret te jakk ji dañ ko lal bu ko tok suuf wala jambaray wala karam yo mara xass su baba sa yo na re takal jakk ji rek nga ragal nang ko takal rek waaw da ngay daldi gaaw genn fekke bo waxtu waxate la so genné dog rax da ngay daldi gaaw julle ci biti jakk ja su fekke bo waxtu ya tollu melni waxtu nek fi nga tollu ci masala mi nga xamna nga japp ne dara dana fi jeex kon bo ragalé takal jakk ji da ngay daldi genn te kon bo genné nga raxasi ko nonu ñu waxoon wa illa ndem sebut warashaha je nga wessoon xam nga ne wa in lam yawunna nga ca tegoon warashaha te muy seb wa illa ndem dara jeul sebut xamne mom day yol ba muy tok ba bok day seb sax waye dal sebay ba da gaaw yoy yep mom xam nga bo yexé rek takal jakk ji budé jakk bu fekké ne ko ci jakk itam légui li genn takla dal di ëpp ëpp dërëm aw su baba ko neena say bo dem raxasi ko soy dem diko raxasi nak nga ngay set bu la nexé dag ko dagu bayina julli gi suma dikke day tambali wat su la nexé tam bayi julli gi bayi damay dem raxasi ko te ñu agalé lima defon waye bayiwumako motax mu ne fele ho ko ñel nako al qatahu dag ga julli ga fa jublu dag ko bayi ko wër nga xane bo dikke ngay tambali wat waye nak say bo bolé walé ci wala ho at tamadi fiha lu am ci xad waye ci sarabi lay doon manam bu la nexé bayiko bayi dama raxasi ta ñew mu ñewé agalé ni mo doon def lu ci wax rek baxna dañu wuté ci yo yar lu ci gën manam daggo daggo so diké tambali wat ak bayiko dem raxasi bo dikki agale fa nga tollu won mom na mune wonu di ba soppef na albina u jokuga jok ki moy bañ ko wacc te bo raxase ba ñew agale fa nga yamoon mom na nene mom ñu gëna sopp inda jumhuri ashabi imam malik radiyallahu ta'ala anhu lil hamali waxtara ibn al qasim al qatha li anna sha'n as salati ittisalu amaliha wahadamu takhalluliha bi shughlin wan sirafin ham mahalliha manam wa malik mom dañu sopp jokku gi tax lolou lañu gis ñukoy jëfé waye ibn al qasim mom da wax ni mom bu sañon da ngay dag dag bo liké tambli wat ndax neena julli ay mbirum da wara soso te bu fekke da nga dem diko raxasi joge fi nga nekkon dem diko raxasi kon julli gi kon xam nga jëfi julli gi soso dafa takaliko khala zarruq wa huwa awla biman la yuhsinu at-tasarrufa bil ilmi aw zarruq neena sax ko xamni amul xam xam lol lol ba man ci sofandiko ci xam xam bu wër dal dag rek briki tambali wat mo gëna wër ci mom wax da bari mbir lol wa mawdu'u al-khilaf nak in ittasaha al-waqtu wa illa wajaba al-bina'u ittifaqan neena biñu wote nak ci lan mo ci gën dag bu wër wër bo dikke tambali wat ak dem rek raxas ci bo dikke jokk bañ ci wote nonu moy bu fekke waxtu wala yaatu waye bu fekke ne legi waxtu wa dafa xat mom faawu day aaju wo nga jokk manam nga dem raxas rek bo dikke agale la nga don def te bañ ko dag bu wër wër bañ ko baye su fekke nga bëgg jokk nak nga xamne dag go bu wër wër kon fa yakhruju dana genn mom sik an fihi mbir mu muy ajuté ciatul bakanam li xassila ngir mu raxasi manam kon boy genn di dem sop nañu nga japp ci sa bakkan ci ciat la ndax mu tey deret ji mu baña soti ko bu baax su ko defey tam bo genné raxas do nga dal di yitewo do am jenn yite jumay dal di koy raxas te mëna ñëwaat nak agali ndax sa julli gi wër su ko defey na mu dal lay wax sart yi nga xamné moy tax bo diké mëna jokk te jokk ga baax lam yu jaawis ndem jéggi wut aqrab makan gën ja jégé bi rek mumkin bi aji jappandi xaru ba bu jégé na bolé ci manam lay tax nga mëna jokk moy nga baña wéssu biré bu gëna jégé dem bu ko gëna sori féké ni wéssu nga fu gëna jégé fo mënon raxasé jall fu ko gëna sori rek jeexna do mëna jokkati moy fa in tajawasa al aqrab al mumkina batalat salatu bu fekke nak legi wessu nga birep waye bobu dañ ko fa mëntone raxas motax nga wessu ko kon mom du wañi dara moy wa ma fomu mumkin annama la yumkinu al ghasl fihi la tadurru mujawasatuhu wa huwa kadhalika li annahu kal hadab kharuba je mu ci tek nak lu ci am solo la dafa wax ne bu fekke ni jeggi wut birep bu gëna jégué tan nañ ko fa raxas muni waye du yem ci gëna jégué day wara jégué bolé ci na xam nga mën na gëna jégué te tew ko sori day aaju wo bere boobe gëna jege ba noppi jege boole ci motax mu ni wa ashara bi khawlihi qaruba ila annahu yushtaratu mahal aqrabiyyati bin nisbati li makan akhar qurbuhu fi nafsihi bañ neena fofu gëna jege na jege boole ci waye bu fekke ni fam raxasi ji xasna sori rek jeexna du mëna jokkati lay waxna fa isa bahu da walaw kana mahahu aqrabiyya bin nisbati li makan akhar fa innahu yadhuru ولهذا احتاج المصنف الى قوله قربة بعد قوله ان لم يجاوز اقرب مكان فان بعد المكان الذي حصل فيه الدم بطلت الصلاه ولو لم يجاوز مكانا قريبا يمكن الغسل فيه بين سرتي ويستدبر دي ونول غناو قبله بلا حضور تلول غانت لا فاي تخا مانا جوك موي مو باغا موي قبله ci ciobare waye su moye khibla ci ciobare mom du meuna jokati su moye khibla waye du ci ciobare suñu ko wona bañ nak ndax famuy raxase ji mom bala fa meuna jëm faaw mu moy khibla wa su boba kon du ay waye su moye khibla go xam meuna deugmal mak baraxas sobe ci te du moy khibla te taxul mu def ko rek moy fa inistad baraha li khayrihi batalat wa mafhumu bila hudrin an nastid baraha lil hudri la yubtiluha hadha huwa al mashhur mana won gannaaw xibla waye tamunto na ñak lolou mom du yaqal ak jox ko wayata ak li fek deggut najasan sobe bokku na ci sartiya mu baña degg sobe ci lo xamni moko tay ciobare wuko xole sala bi neena hamidan muhtaran fa in wati'ahu hamidan muhtaran batalat na bu fekke ni degg na fi sobe te degg moko tay te ci ciobarem la ndax man na degg fenen kon juli ga yakku du meuna jokati wa in wati'ahu nasiyan aw hamidan mudtarran fala yadurru en fekkone deugum deug sobe sa fatte tax ba moko tay waye da mën tonu ñak mënu ci wona ñak deug su boba kon mom du yak jokku ci waya takallam ak li fe waxut bokku na ci sartiya bam genné diko raxasi bam banam banam koy motlé waxu wi walaw sahwan donte ci njumte la su fi waxe donte ci njumte la mu yak may walaw wa in qallayt batalat fa in takallama walaw sahwan wa in qalla batalat hadha huwa al mashhur wax je newon tam te tayu ko du ko te yak wa in kana ta fek na mu nek bi jamaatin ci mbolo ak na ci sartiya fek na nga nek ci mbolo ngay jite mba ngay mamam imaman kana aw mamama koku sart la ci jokk gi bu fekke ne yow dong yaaron julli nga xamne doono won iman doono won mamam wote nañ ci baxam sañ nga jokk wala sañu la jokk manam bokku na ci sart yi tax nga sañu jokk dal nga fekk nga nek julli mbolo dañ nga ron iman ba nga ron mam dina wax legi budé kenn mom luy mbiram wastakhlafa wutalna al imam iman ba fekke ni iman mom la mbori mi dal nak tamu dem di raxasi nak kon ikum salam kon day wutal ko xamni moy agale julli bi khawlihi wastakhlafa al imam ima'un minhu ila ma qalahu ibn al habib min wujub al bina'i وبنى عليه انه ان استخلف بالكلام حمدا او جهلا بطلت عليه بطلت عليه وعليهم وسهوا بطلت عليه دونهم ايمان بودي ووتال ناي داي جوندي ريك واي دو واخ ام ني واخني كون بو فكيه دا فا واخ تا ووتال غا كون جولي غا ياقلنا ياقل مامو يا داي تام مامو يا داي تامبلي وات واي lay doon julli yakuna bu fekke wax wutal ga wutal te jaare ko ci wax njumte la nak kon mom moy yakule waye ñom duñ yakule wala si fil majmuu an ibn al qasim moy annahu in istakhlafa bil kalam walaw hamdan la tabtulu halal ma'mumina wa tabtulu alayhi wahdahu qala al hattab wa hadha huwa al madhhab la ñew ci majmuu moy fekke bam ñu wutal da wax waye junjut tonte moko tayit mom mo yakuli waye maam ñoom duñu yakule lay wax bobu nak mo gëna siiw fa in taraka al istikhlafa wajaba alayhim fil jumu'ati wa nudiba fi khayriha ana bu fekke biko mbori mi dikele mo iman da jek jek dem rek waye wutul kenn ko woto budé aju mo faaw mbolo mo wara wutal kenen xam nga ni aju mo ni su ko kenn kenn budé genen nak mo wutal nga mom dañ ko sopp rek waye bu lu neexé kenn kenn wa nudiba fi khayriha وفي بناء الفذ نكنا تي جوك كين خلافن خلاف يعني واخ يوسيو مانام لول لن واخ لغي خمغا دانيون لي تخغا مانا جوك موي فك nga nekkan di julli and ak ken mo xam yaay iliman yi mo xam yaay mamam mune bu fekke yow dong yaarun julli nak andu won ak ken amna ñu ne ken dong sayna jok amna ñu ne dedet ken dong mom du yok ben yon te dag rek bu ñewé tam yuat oko mom taw wute la ñaari wax yu ci la wa isa bana ndem jokuna lam ya tad dulimaale illa bi rakatin dara ci baraka kamulat bo xamni matna borom isa la wax ni lol da wax ni bo de jok xamni wëccu la nga julli won tam rak bu mu sekk ba nga xamni defon nga ñaari sujootam mom ngay wañu walé waye rak bo xamni ñaari sujootam matu won do ko wañu walé kamulat bi señ detay ha بأن ذهب للغسل بعد أن جلس للتشهد أو بعد قيامه معتدلا في ثانية أو رابعة ملنا راك بوبي nga baye won dem di raxasi mbori mi nga ca sujootu ñaari sujoot ni ba tok di tay wala bu fekke dafa doon rak bu ñeuk kon sujootu nga ñaari sujootum ba taxaw ci rakam ñaarel ba wala bu doon rakam ñettel comme sujootul nga ñaari sujootum ba taxaw ci ñentel ba kon nga dem nga bari dem diko raxasi nak kon bo dikke da nga mëna jokk ci loolu ci kaw sartiyede fayar jahu jalisan in kana rahafa wa huwa jalisun wa qa'iman in kana rahafa wa huwa qa'iman ene bu fekke ne legi mborima ci jotaay la ñewali won bo ñewé bay agal da ngay togaat ndax jotaay nga bayiwon julli fekke ab taxawal na mborima ñewé won nga bayiko ci taxawal dem raxasi bo ñewé da ngay taxawat ndax taxawal nga ko bayiwo wa yasta'nifu al-qira'ata walau kana atammaha qabla ruhafihi day tambali wat njangama don ti njangon ma defal nako latu muy bari wa atam motrina makanahu ci bire bu raxasam nga in zanna dem jortuna faraqa imamihi nopik ilimanam wa am kanate mu jappandi mu agale ko fofu fa nga don raxase mborima fekke japp nga ne itam bo deme fek iliman far nopi do fekke dara ci julle mu ne kon fofu bu fekke bire bu meuna julle la man nga xafar agale benen tayet delwat fa iliman ñene ko wa illa budul lolu nak na bu fekke mune sutu agale julli ga fofu nak ene fofu da am sobe ma da xat fal aqrabu kun bire be gëna jégué ilahi jëm ci mom kon bire bu la gëna jégué tan mën fa agale julli gi nga agale ko wa illa bu fekke ne deful lolu patalat mu yaq xam nga dañ ne fi ngay raxasse mbori ni bu fekke japp nga ne mom bo demé fekk iliman fasalmal do ko fekkat ci julli ga day ne kon du aaje wo delu ci iliman ya dang koy agale fi nga don raxasse mbori bi fekke ni fofu da xat mba mo am sobe bire bu fa gëna jégué ta nga mën ko fa agale nga agale wo fa yow nak nga mën ko agale fofu defoko mba nga mën ko agale fu gëna jégué te defoko wala boko defé mom julli ga defal yaq wa illa batalat wara jaha deluna in zanna dem jortuna baqa'ahu desu iliman ba aw shakka wala musiki sakako manam bo yakare ni iliman dal man nga raxas ba dem fekkat ko ci julli ga mba jorto ko waye sik sak ko manam ñoyam ci sa xol dong fekk gi mu agal ak fekk gi agalut ñoyam fi yow dong len gënu ci deugar sama ba nga far jort sax ne dang ko fekk agalagut kon day war nga delu ba ca mom walaw bi tashahhud ak donte ci tay la donte da ngay sik sak ni ci tay nga koy fekk da nga fekk rakay mat waye tay dong nga koy fekk du temam nga delu fekk ko ja tay do mëna agalé da nga don taxasi mbori wa fil jumu'ati dana delu ci bude aljuma mutlaqan num man di don di awwalil jami'i ba ci jelbenu juma'a ana bu fekke lolu aljuma la won ngay julli aljuma ba yag bor dikkel la nga dem diko raxasi koku faawu nga delu wat bu juma'a don te deg nga radio juma'a ji selmal xamni iliman musulman nek juma'a ci bop lañ mën ta tolole ñu ko defé fu juma'a kon faawu nga delu wat ba ci juma'a juma'a ji da ngay dem rek bu dugg ba nga xamni legi fa nga xamni ku fa julle mu bax rek nga dal yem fofu do a yow ngay dem ba sa bëre bu ñëk ba ki bo nekkon sappu su ñëk do ci tamu sappu bu ñëk ngay dem rek ba dugg fa nga xamni ya nga ci bir juma ji legi nga xamni fofu ku fa julle mu bax nga dal yem fofu wa illa bu fekke ne delu nonu ñu waxe batalata kon yaq ñom ñaar illa batalata dafa wax ne bu fekke ne julli ga doon juma ñu wax ne bo yaakaare ni iliman noppé gut war nga delu ba ca mom koku muy benn julli bi mu wax ne bu fekke delu wo day yaqku bu dee juma itam ñu wax na ngay delu ba ci njël benn juma ja bo ne julub rek fa nga xam ne fa la juma ji wéré rek nga daldi yem foofa daldi àggali julli ga bo jàlle ba ci biir sax nañ mu yàqu waaye moom itam nag bu fekkee delu woo ci juma ja julli kooku day yàqu ba tey doonte iliman salmal na ndax xam nga julli jumaa moom ci jumaa rek lañ koy defee loolu moo tax mu ne wa illa batalata